मैंने सुना है कि जिस शख्स को ज़्यादा बेटे हो जाते हैं वो उसके उनके नाम से LIC खुलते हैं, और वो उनको लगता है कि आगे चल के मैं इनकी शादी नहीं कर सकता। तो कुछ उलमा ने कहा है कि ये सही है, जायज़ है, तो इसका आप खुलासे दें। भाई सवाल क्या कि जिन लोगों को बेटियां हो जाती है और वो जो है बोलते हैं कि उनकी शादी हम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो इस तरह से वो LIC वो निकाल लेते हैं, और किसी आलिम ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, तो देखिए ये जायज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चियों की शादी में पैसा लगता ही नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ऐसा माहौल बना दिया। तो मैं हकीकत से हटकर बात भी नहीं करूँगा कि लगता ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं, मैं हकीकत से हटकर, लेकिन मैं हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ। शरीयतन तो पैसा लगता नहीं है, लेकिन मैं और आप जानते हैं इनकी शादी में पैसा लगता है। इसके बगैर आज का नौजवान राज़ी नहीं शादी करने, चूँकि हमारे नौजवान जो खवाम थे कमाने वाले भिखारी बन चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको चाहिए, तो बेटियों से वो लेने वाले ज़ाहिर सी बात है, वो माँ बाप मजबूर है, ठीक। तो अब मजबूरी से वो डर जाता है, बेटियाँ ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, बेटियों को बाप कमज़ोरी क्यों समझता है अपनी, मैं कोई बात समझ नहीं आती। कल हाल ही में एक मेरे साथ एक वाक़ा, और बड़ा मुझे अजीब लगा उस वाक़े को सुनकर, कि एक साहब थे, वो दो लोग बात कर रहे थे, मेरे से कोई डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की, आपस में कर रहे थे, सुनकर ताज्जुब हुआ। एक शख्स आया और आकर जो है मेरे साथ, मेरा लड़का था, तो कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका खूबसूरत बच्चा है, वो तारीफ़ करने। मैंने कहा माशाल्लाह, और वो रो रहा था, उसको समझाने लगा हूँ। तो उसके बाद एक दूसरे साहब, मेरी से बात ख़त्म, उधर चला गया हूँ। दूसरे ने कहा रहे बोले तेरे भी तो बच्चे हैं ना, बोले साला चार बच्चियाँ हैं, बोले मेरे को चार लड़कियाँ हैं मेरे को। तो उसने बोला नहीं चार नहीं छत्ते को पाँच थे ना, बोले एक मर गई ना, बोले तो बोले कैसे क्या, वो तीसरे नंबर वाली मर गई, बोले बीमार थी, बोले वो मर गई, बोले अच्छा वो मर गई, बोले तो फिर आप चार है ना, हाँ आप चार है, बोले इसलिए मैंने चार बोला, बोले तेरे को। तो वो बोलने लगा, अरे मेरे को बताया भी नहीं यार, तू इतने मेरे साथ रहता, कितनी एक लड़की मर गई, उसका इंतकाल हो गया, जो पैदा हुई थी वो क्या, बोले नहीं पैदा नहीं, बोले तीसरे नंबर की, बोले और कुछ तो भी उसको फॉल्ट आ गया था, बोले दिमाग में उसके, मर गई, बोले भाई जी, बोले बोले ख़त्म हो गया, बोले। तो मुझे अमेजिंग लगने लगा कि उसने जितनी अहमियत मेरे लड़के को दी, अपने बच्चियों को भी उतनी अहमियत नहीं दे रहा था। ज़ाहिर सी बात है मेरा लड़का तो उसके लिए कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन लड़कों की जो अहमियत बनी हुई है जहन में लोगों की, और लड़कियों का जो, अरे यार मुसीबत आ गई है, तो वो ज़हनियत सबसे पहले हो गई। आप सामने ये खामोखा कहा क्या, जो तीन लड़कियों को और जो दो लड़कियों को है ना, या दो बहन तीन बहनों को और दो बहनों को पाले, उनकी किफालत करे, उनको तालीम दे, उनको तरबियत दे, और उनका निकाह कर दे, वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत फुकट चाहते हो तुम, LIC को देना चाहते हो जन्नत, हाँ LIC को देना चाहते हो अपनी जन्नत, इसी का तो अजर है तुम्हारा। तो मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह उनके नसीब से रिस्क देगा तुमको। अगर उनकी शादियां माल से होने वाली है और ये मजबूरी आज के समाज की, तो अल्लाह वो भी देगा तुमको, देखो तो सही। लेकिन हमने क्या कि अपने आप को रज़ाक समझ लिया, रिस्क हम देते ना, हम बनाते अपना रिस्क। अब रिस्क चूंकि मैं बनाता हूं, तो मेरे पास तो रिसोर्सेज कम है रिस्क के, तो लिहाजा मुझे ढूंढना है रिस्क के, तो अब जाओ LIC की तरफ। और पता नहीं उलमा ने कैसी इसकी इजाज़त दे दी, ताज्जुब है। और मैं भी एक मुफ्ती साहब को जानता हूँ, बेचारों ने एक बार अकेले में बहरा लिया, पब्लिक में तो नहीं कहते थे, किसी ने कहा क्या फाइनेंस पे गाड़ी लेना जायज़ है? अब शायद उन्होंने ले रखी होंगी, तो अल्लाह उन पर रहम करे। तो कहा अगर फाइनेंस में हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे तो इस इंडिया की इकोनॉमी कैसा बढ़ेंगे? मैंने कहा बड़ी फिक्र है तेरे को इकोनॉमिस्ट को, एहतराम अपनी जगह, लेकिन तुझे बड़ी फिक्र है जिस चीज़ के ताल्लुक से अल्लाह ने ऐलान जंग किया, मुशरिक के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, सूद के खिलाफ ऐलान जंग है, और तुम बोलते हो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सूद लो, तुम बढ़ावा देते हो लोगों को सूद की तरफ। सूद के नुकसानात क्या होते हैं ये हम तस्वुर नहीं कर सकते मालूम। आज दुनिया की बदहाली की एक सबसे बड़ी वजह सिर्फ सूद है मालूम, सिर्फ सूद है सबसे बड़ी वजह बदहाली की आज। और इतने इंसान जो मारे जा रहे हैं ना, सिर्फ सूद की वजह से मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जहां सूद होता है वहां जंग और खून रेजियां होती है। इसलिए अगर वो नहीं होंगी तो सूद पर पैसा लेंगे कौन और देंगे कौन? जंग होंगी तो लोग सूद पर पैसा लेते हैं, जो लोग देने वाले बैठे हैं। जंगे कराओ, हथियार बेचो, वो पैसा करेंगे। आप सुनोगे जमाने यहूदी क्या करते थे, दो ही तिजारतें थी, खजूर के बागात भी थे उनके, लेकिन असल दो तिजारत थी, एक सूद पर पैसा देना और दूसरा सबसे अच्छे हथियार बनाना। औस और खजरज को लड़ाया, हथियार भी दोनों को सप्लाई करते थे, सूद पर पैसा भी दोनों को देते थे। अंदाजा लगाई सूद ये, समझ रहे नहीं सूद के निज़ाम को। तो दे दिया आपने इजाज़त कि भाई तेरी बच्चियाँ जाओ तुम कर लो LIC निकालो। LIC क्या, ये सूद है आपको जो 10 साल बाद इतना मिल रहा उतना मिल रहा, और सूद के साथ साथ झूठ भी है मालूम, आपको मिलता नहीं कुछ। अमेरिका में ये सब पॉलिसियाँ मैच्योर होने का टाइम तो था जो ये गुब्बारा फूटा पूरा। किसी ने इन्वेस्ट 20 साल पहले जॉब को लगा था, नौजवान गवर्नमेंट जॉब पर, तो वो पैसा काटता था अपने उसके अंदर से, कितना काट रहा है $500 पर मंथ, कितना मिलेगा 20 साल बाद 50 लाख, $5 मिलियन इन्वेस्ट किया था, $5 मिलियन आते आते इकोनॉमी पूरी गई, बेल आउट हो रही है। है ना, वो बेचारे जिन्होंने पूरा सरमाया अपना लगा दिया था इंश्योरेंस में और इसमें कि इनसे हमको आखिर वक्त में पॉलिसीज़ का रिटर्न मिलेगा, आज भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हो बूढ़े लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना पैसा लगा दिया गवर्नमेंट के पीछे, और वहाँ गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं, हमको थाउजेंड थाउजेंड बिलियन लेके बेल आउट कर रहे हैं, कंपनी बेल आउट, ये कंपनी बेल आउट, है ना, तो समझ में नहीं आ रहा हमको, लेकिन हम ही तो छोटे छोटे लोग हैं जहाँ इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये भी एक नया वो है कि बच्चियाँ बहुत हो गए तुमको, लिहाजा बोझ बहुत ज़्यादा है, ये तुम नहीं कर पाओगे, देखिए रस देने वाला अल्लाह है, अगर उसने औलाद दी है आप मेहनत कीजिए और आप कोशिश कीजिए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके नसीब से, अगर वो गलत भी है देना लेकिन क्या करेंगे, मजबूरियाँ देना, आजकल शादी नहीं होती तो अल्लाह आपको करवा देगा उसका इंतज़ाम इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर जन्नत इसीलिए तो कहा गया एक, माफ़ करना तीन और दो बेटियों का, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह से एक का भी पूछा जाता तो इंशाल्लाह आप एक के लिए भी जन्नत कहते, और हदीस में अल्फाज क्या, जो तीन लड़के या अपनी बहनों की लड़की या अपनी बहनों की किफालत करें, पाले और परवरिश करे और निकाह करे, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा पड़ोसी। तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल दो के लिए क्या है, तो कहा दो के लिए भी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप सबसे एक के बारे में पूछा जाता ना तो आप यही जवाब देते थे, तो फिर वो LIC ले जाएंगी जन्नत। क्यों देना चाह रहे हो, करो कोशिश अपने बच्चियों के लिए। लड़के होते तो ऐसे ही करते हो, लड़कों क्या पढ़ाऊंगा LIC निकाल लो, लड़कियों को हकीर समझ के करते हैं ना हम लोग। तो ये हकारत की पहले ज़हनियत आप छोड़ें, और दुनिया की जो फितरत है उस फितरत को तो बाकी रखो, ये भी एक शर्म की बात है। दुनिया की फितरत क्या है, चलो मुझे बोलो, मुर्गियाँ होना, मुर्गे होना, मुर्गियाँ अंडे मिलेंगे ना, बकरे होना, बकरियाँ होना, बकरियाँ, गाय होना, बैल होना, गाय, हेले होना, भैंसे होना, भैंसें, है ना, भैंस दूध देंगी, बच्चे देंगी, है ना, वो कुलगा तो एक ही रहता बंधा हुआ, होना भी नहीं ज़्यादा अपने को, पान के रख दो उसको, एक ही है ना, बैल एक ही रहता, लेकिन क्या चाहिए आपको, भैंसे चाहिए, बकरियाँ चाहिए, बकरी होना, बकरी तो बकरियाँ होना, मुर्गियाँ होना, है ना, मुर्गों से नहीं, मुर्गा एक रहता है और कई मुर्गियाँ रहते हैं ना, ऐसी है ना। तो मेरा यही सवाल है, ये फितरत को बाकी नहीं, लड़के चाहिए, लड़कियाँ, फितरत तो ये है ना, दुनिया में हर चीज़ में फ़ीमेल की तरफ हमारा रगबत है, कैसी अजीब बात है ना। तो ये बहुत बुरी बात है कि लोग, और इसमें अफसोस इस पर भी है कि औरतें खुद शामिल हैं, खुद औरत औरत की पैदाइश को कोसती है, सास कोस रही अपनी बहू को, खुद औरत औरत की पैदाइश को कोस रही, कितनी अजीब बात है ना। हम जिन लोगों में क्या होता, ज़रा ताल्लुका थोड़े ज़्यादा रहते हैं ना, मर्द मर्द है तो बोलेंगे मर्द मर्द को सपोर्ट करें, ऐसा होता नहीं, मर्द औरत आगे तो उसको ही सपोर्ट करता है बहरहाल, लेकिन लेकिन औरतें औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ना, हम जिन्स की जो फितरत है, तो हम जिन्स होकर वो सास भी औरत है और अपनी पोती की पैदाइश पर बहू को बुरा बोलती, अफसोसनाक सिचुएशन है, तो बहुत बुरी सिचुएशन है इस उम्मत की। तो इस चीज़ को समझिए, कम अज़ कम औरत तो औरत के डिफेंस में खड़ी हुआ कर, क्या रही पोती आई ना, मतलब उसकी जींस आई है ना, और फिर इंसान चाहता है ना। और देखिए दुनिया में मोहब्बत भी औरतें ज़्यादा करती, दादी का प्यार होना, नानी का दुलार होना, है ना, होना नहीं होना, माँ का प्यार होना, है ना, उसके बाद बीवी की मोहब्बत चाहिए, है ना, ये सब है ना, बेटियों की उल्फत चाहिए जो अपने बाप से, उसकी खिदमत चाहिए, लेकिन पैदा नहीं होना ये सब ने, ये तो दादी बनेंगी, यही नानी बनेंगी, यही बीवी बनेंगी, यही बेटी बनेंगी ना किसी की, है ना, फूफियाँ चाहिए आपको, रिश्ता हो रहा तो फूफू नहीं आए अभी तक तो रिश्ता नहीं हो सकता, खाला है वगैरह काम नहीं, फिर खाला का मुकाम थोड़ा फुप्पू से कम इसी इतवार से आता, हालांकि शरीयत में वो माँ के बराबर, लेकिन चूंकि बाप की नस्बत है ना खाला फुप्पू से, फुप्पू नहीं, तो फिर फुप्पू का प्यार चाहिए, तो फुप्पू नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्ची पैदा होंगी तो कल किसी की फूफी बनेंगी, किसी की चाची बनेंगी, किसी की मामी बनेंगी, किसी की खाला बनेंगी, किसी की दादी, तो मोहब्बत तो पूरी औरतों की चाहिए मर्द को ज़िंदगी में, लेकिन पैदाइश पर उसको बड़ी नफरत होती है उसकी, बड़ी अजीब बात है, बहरहाल समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा वो ज़हनियत को निकाल दे तो मसला हल हो जाएगा, और रहा उसका इंश्योरेंस या वो कराना पॉलिसी, बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है और